Passen gairebé 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és dijous, dia 10 de juny de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, aquí, a Línies Obertes. Una nova edició d'aquest programa que t'acompanya de dilluns a divendres des de les 7 i fins les 9 del matí, amb moltes coses per explicar-te, moltes coses per compartir, amb dues hores pel davant i amb les nostres línies obertes, 93 468 55 55, des d'ara a la teva disposició perquè puguis posar-te en contacte i puguis dir la teva. I encetem un nou dijous, aquest dijous 10 de juny de 2010, en el que, com sempre, tindrem moltes coses. Començarem amb un repàs a l'agenda del dia. Mirarem les efemèrides, que va passat el dia com avui, els aniversaris i les propostes d'actes que es fan a Barcelona i que són interessants. Després farem un repàs a aquella actualitat que ens sorprèn. Notícies curioses, notícies positives, però totes elles notícies que ens criden l'atenció. Després tindrem música en directe, una secció que habitualment ens porta l'Anna Pifarrer, que avui no la podrem tenir amb nosaltres. Però sí que farem un repàs a alguns dels concerts que es faran durant tot aquest cap de setmana a la ciutat de Barcelona. I en la segona hora, a partir de les 8 del matí, tindrem amb nosaltres el José Ramón Mier, que ens portarà la secció més friki del programa. Videojocs, còmics, gadgets... El que diem, secció friki o de cultura alternativa. Farem també un repàs a la graella televisiva i acabarem parlant de cinema. Obrirem la guixeta, avui també sense la Rosa Domingo. Ja us dèiem la setmana passada que la tenim liada amb un rodatge, rodatge en el que hi participa el Duque, el de la tele, el de Sintetes no hi paraíso. Doncs la tenim allà treballant i la pròxima setmana ja sí que s'incorporarà de nou a Línies Obertes. Tot això fins les 9 del matí, a Línies Obertes a RKB. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Psst, psst. Recibe al verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixuet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279. 466 8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Comencem amb un repàs a les efemèrides del dia en aquesta agenda que fem sempre a aquestes hores, en línies obertes. I en aquest 10 de juny hem de dir que, del dia com avui, del 1776, el Congrés de Filadèlfia, als Estats Units, aprovava la Declaració d'Independència dels Estats de la Unió. Un dia com avui, del 1865, a Alemanya, Richard Wagner estrenava la seva obra Tristany i Isolde. El 1907... Un 10 de juny, a París, Auguste Lumière va presentar la fotografia a color. I va ser un dia com avui, del 1935, que es fundava l'associació Alcohòlics Anònims. Anem fins al 1948 perquè a 3:15 del migdia es va donar la primera emissió de televisió realitzada a Espanya. I va ser un dia com avui, un 10 de juny del 1977, que als Estats Units Apple Computer va presentar l'Apple II. I el 1990, al Perú, Alberto Fujimori va derrotar l'escriptor Mario Vargas Llosa a la segona volta de les eleccions presidencials. Un 10 de juny de 1998, a França es va inaugurar el Mundial de Futbol. I qui naixia un dia com avui? Doncs el 1961 naixia el polític Juan Fernando López Aguilar. Un any més tard, l'actor suís d'origen espanyol Vincent Pérez. El 1965 naixia un dia com avui l'actriu britànica Elizabeth Hurley. I el 1969 naixia un dels components de la banda argentina Los Pericos, Ariel Reyman. I hem de felicitar a un d'aquí de casa, el Pol Espargaró, el pilot de motociclisme que avui fa anys, avui fa 19 anyets. I ens van deixar un dia com avui, grans personalitats del nostre país. El 1902, un dia com avui, ens deixava en Jacint Verdaguer, el gran poeta. I un altre dels grans, gran i internacional, una de les més grans ensenyes que tenim a nivell internacional aquí a Catalunya. Ens deixava el 1926, un dia com avui, l'Antoni Gaudí. I un altre dels grans, en aquest cas un polític, el 1988 ens deixava el Josep Tarradellas. I el 2004 anem fins als Estats Units, perquè ens deixava el cantant i compositor nord-americà de Rhythm and Blues, Ray Charles. Anem a fer una ullada als actes que tenim preparats pel dia d'avui a la ciutat de Barcelona i podem començar parlant del Festival de Cinema d'Esport, amb la projecció d'una antologia de curts del món del futbol. Serà el Corte Inglés del Portal de l'Àngel a les 7 de la tarda i serà gratuït. Òmnium Cultural projecta 3 dies amb la família i farà posteriorment un col·loqui amb la directora Marca Oll. Serà a la carrer Diputació 276 a partir de les 7 de la tarda. I no deixem el cinema, no deixem els documentals, perquè avui s'estrena Retrat Documental, de Quim Fuster, sobre la integració de pacients amb esquizofrènia a través de la pintura i un col·loqui posterior. Serà a la Facultat Blanquerna, al carrer Valldonzella número 12, a les 6 de la tarda. Entrem en conferències. Avui, Philwood farà una conferència sobre la ciutat intercultural a l'IEMET, al carrer Girona número 20, a les 6 de la tarda. Un altre d'interessant, a la Facultat d'Economia de la Universitat de Barcelona, a partir de les 7 de la tarda, Viabilitat Econòmica de la Catalunya Estat, amb Carles Rojas, Ramon Carné i Joan Condins. I avui s'estrena una exposició. El Memorial Democràtic recorda la repressió franquista amb repressió i resistència. Ho fa amb 12 fotografies de grans dimensions instal·lades als llocs on es van captar, com els passejos de Gràcia i de Sant Joan. I més propostes. El govern de les regions metropolitanes al segle XXI, un congrés de clausura de l'any Cerdà, en què intervindran Francesco Indovina, Carme Miralles, Richard Ingersoll i Jorge Perea, entre d'altres. Serà el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, al carrer Montalegre, número 5, i tindrà lloc de 10 del matí a 2:15 i de les 4 de la tarda a 9:15 de la nit. És gratuït. I avui també tenim lectures. Lectures de poesia. Maragall Lliure, un recital amb les actrius Mercè Managuerra i Gemma Reguant. Serà l'arxiu Joan Maragall, al fons 12, número 79, a partir de 8:15 del vespre. I avui es presenta la novel·la El hijo del desierto, d'Antonio Cabanas, a càrrec de Javier Martínez Babón. Serà al Museu Egipci, al carrer València 284, a partir de les 7 de la tarda. Arribem a 8:15 del matí. I ara sentirem una miqueta de música per posar-hi una mica de ritme aquest matí de dijous. I ho farem amb un tema de Ray Charles, ja que en parlàvem avui d'ell. Tot un clàssic. Hit the road, Jax. Bon dia, benvinguts a Línies Obertes. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Well, don't you come back no more. What you say? Don't you come back no more. I didn't understand. Don't you come back no more. You can't mean that. And don't you come back no more. Oh, now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do to me? With the birds of shit, it's so

La Torre de Babel. Enrique García Corredera. A RKB. And the land is dark. Deixa'm entretenir-te, Let Me Entertain You, és el títol d'aquesta cançó de Robbie Williams que sentirem tot seguit. I justament és un dels nostres propòsits, entretenir-te cada dia de dilluns a divendres de 7 a 9 del matí a Línies Obertes. Així que ens deixes? RKB, la ràdio que t'envolta. Thank you. Arriba el moment de les notícies curioses, d'aquelles notícies que ens criden l'atenció, i alguna de positiva també en tenim, eh? D'entrada, una que ens crida l'atenció, però per la poca vergonya, és que Israel ha decidit alleujar el bloqueig de Gaza. Sí! Notícia positiva, podríem pensar, oi? Però és que, clar, permetrà l'entrada de patates fregides, hummus, galetes, refrescos i sucs. Això és tenir poca vergonya. El primer ministre d'Economia palestí ha dit que hi enviaran els entrants, però que ara els falta el primer plat, evidentment. Evidentment. De moment, el president Obama ha reconegut davant del president palestí, de Mahmoud Abbas, que la situació a la franja és insostenible. A veure si des dels Estats Units, des d'on es dona tant de suport a Israel sempre, es posen una mica les piles i juntament amb la resta de països la comunitat internacional fa alguna cosa per evitar aquest bloqueig immoral i inhumà a la franja de Gaza. I si parlem d'immoralitats, jo crec que una nova excepció que podria sortir al diccionari d'immoral, un nou sinònim, seria Fèlix Millet, directament. I és que el fiscal ha acusat Millet de pressionar els càrrecs per l'hotel del Palau. La Fiscalia de Barcelona va presentar ahir al jutjat de Guàrdia una querella contra Fèlix Millet, expresident de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música, i contra Jordi Montull, la seva mà dreta, per l'operació urbanística dissenyada per construir un hotel de luxe als carrers de Sant Pere Més Alt i de Madeu Vives. L'acusació pública els imputa un presumpte delicte continuat de tràfic d'influències. Considera que es van valer de la seva relació amb diversos alts càrrecs per persuadir-los de tirar endavant el projecte, i una altra d'apropiació indeguda. El fiscal de delictes urbanístics, Antonio Pellegrín, va obrir a l'octubre una investigació arran d'una denúncia presentada per dues associacions de veïns. Doncs bé, Pellegrín exposa la querella que Millet i Montull van dissenyar una operació urbanística dirigida a aconseguir importants guanys econòmics amb el pretext d'obtenir millors vistes de la façana del Palau de la Música, amb la creació d'una plaça i dotar Ciutat Vella d'una infraestructura hotelera per potenciar el turisme al districte. Però atenció, perquè és que això sembla que també esquitxa a l'actual conseller d'Economia, el senyor Castells. Fèlix Millet i Jordi Montull es van aprofitar de la seva posició social i dels seus contactes per presumptament beneficiar-se econòmicament de l'operació urbanística de l'hotel de luxe. Però la Generalitat no va fer bé els seus deures, segons la querella de la Fiscalia de Barcelona. L'acusació pública sosté que l'administració autonòmica no va elaborar alguns informes que eren necessaris, ni tampoc el dictamen previ sobre la possible pèrdua patrimonial per la permuta de l'ús dels terrenys. A més, incideix la querella la proposta de l'anterior equip directiu del Palau de la Música per aixecar la infraestructura suposava l'enderrocament d'edificis catalogats com a protegits del carrer de Sant Pere Més Alt, per la qual cosa també era necessari un informe preceptiu de la Comissió de Patrimoni Cultural. El conseller d'Economia, Antoni Castells, va firmar el 8 de març de 2006 amb Millet, en nom de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música, un conveni per la transferència de l'ús de diferents finques. D'aquesta manera, les parts acceptaven que la propietat de la Generalitat, situada als carrers de la ciutat i de Jaume I de Barcelona, passaria a tenir en el futur la qualificació urbanística d'equipament, mentre que els solars de Sant Pere Més Alt, on s'havia de construir l'hotel, serien d'ús residencial. A tot això, el conseller d'Economia, Antoni Castells, ha dit que col·laborarà en el que faci falta amb la Fiscalia per defensar la seva gestió després de la querella presentada per tràfic d'influències contra Fèlix Millet per l'operació per construir l'hotel del Palau. No obstant això, de moment descarta comparèixer a la Comissió d'Investigació del cas Palau per donar explicacions. Déu-n'hi-do, cada dia que passa, cada dia és una nova sorpresa respecte d'aquest cas i respecte d'aquest senyor, del senyor Millet. I un altre, l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, afirma que encara ignora si serà alcaldable pel PSC o no. Sembla que ja els dubtes han entrat a les files socialistes i ja no veuen amb tan bons ulls el fins ara alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. Li van preguntar, serà candidat a la reelecció? I va optar per sortir-se per la tangent. Va dir que no ho sabia. Va ser en relació amb les preguntes sobre Mascarell quan se li va formular la pregunta sobre el seu futur com a alcalde. En Ferran Mascarell és una de les persones que està a l'Ajuntament, regidor. Doncs, si fins aquell moment Hereu havia mostrat empenta en les seves explicacions sobre la Trinitat Vella, que és on estava en aquell moment, doncs sembla que a partir de llavors la seva cara va mudar en un somriure forçat, un somriure aquell que posa fals, molt habitualment. Doncs va dir que no ho sabia, que deixava les especulacions per qui tingués temps per fer-ne. Que ell té un projecte de ciutat per construir i no parla de futur, sinó de present. Aquesta va ser la seva resposta. Deixem a l'alcalde Hereu i anem cap a un estudi que ens alerta que nens de 13 anys veuen com si fossin adults. 7 de cada 10 adolescents, sense diferència entre sexes, practiquen el botellón. Els experts avalen que a aquesta edat l'alcohol causa danys cerebrals irreversibles. Doncs una notícia que en aquest cas ens alerta, i sobretot pels pares, per estar una mica més alerta respecte del que fan aquests nens, nens de 13 anys. I una altra notícia que ens causa alerta ens arriba des de Lleida, en aquest cas des de l'Ajuntament de Bellpuig. Allà és la nostra companya, la Carla Garriga, de Bellpuig. Doncs l'Ajuntament d'aquesta localitat i la Fiscalia de Lleida investiguen un veí del municipi de l'Urgell, Abderrahim Enersiri, pare de dues nenes de 4 i 7 anys, per haver reclòs la seva dona i les dues filles durant almenys un mes mentre ell compartia un viatge a l'Aràbia Saudita amb l'imam salafista de la capital del Segrià. Realment és una notícia alarmant. Que un senyor pugui marxar durant un mes a l'Aràbia Saudita i deixar la seva dona i les seves dues filles recloses a casa, bueno, això és que ja no té ni nom. Però deixem totes aquestes notícies negatives i anem a unes altres de més curioses i potser de més positives. I és que Google millora. El buscador d'internet posa en marxa Caffeine, que és un sistema que mostra resultats un 50% més actualitzats que fins ara i que l'acosta a la recerca simultània de Twitter. A simple vista, Google és avui igual que sempre, però darrere seu ha experimentat una revolució. Ho va assegurar ahir la companyia a l'informar que ha introduït importants millores en el motor de cerca, la base sobre el qual se sosté l'autèntic pilar del seu negoci, que és la publicitat. En síntesi, el buscador ofereix avui respostes més ràpides i, el més important, un 50% més actualitzades. És a dir, que quan un usuari realitza una consulta, els enllaços que veu a partir d'ara són molt més recents que abans. Aquesta millora té un nom propi, es diu Caffeine, i es tracta d'un sistema d'indexació, un mètode per classificar els continguts d'internet, que Google va estrenar en proves l'agost passat i que des d'ahir està ja a ple rendiment. Que ja sabeu, a partir d'ara, si veieu resultats molt més actualitzats, ja sabeu, es deu al Caffeine. I no deixem el món de les noves tecnologies, perquè el sector editorial es posa les piles pel que fa a la venda d'e-books. I és que clar, tenen por. Tenen por des del sector editorial, veient el que passa en el sector del cinema, de la música, per la pirateria, i no volen passar per aquest calvari. I han decidit posar-se les piles i set editorials, entre d'altres Planeta, Grup 62, Random House i Santillana, han sumat forces i han creat Libranda, una plataforma que no vendrà directament llibres electrònics, però que sí que els posarà a disposició de les botigues online perquè l'usuari pugui comprar-los sota mesures antipirateig. Libranda començarà a funcionar el 15 de juliol amb uns 2.000 títols, novetats i de catàleg, i a finals d'aquest any la llista arribarà als 9.000 llibres. El preu el decidirà cada editorial, encara que hi ha dos aspectes comuns, un de bo i un altre de dolent. El bo és que el preu serà sempre més baix que el del llibre tradicional, entre un 20 i un 30% més barat, però el dolent és que l'IVA aplicable no serà el del 4% que s'aplica als llibres, sinó que s'aplicarà un 18%. I sembla que, com sempre, Estem davant d'avenços, però la normativa, la legislació, sembla que mai no s'acaba d'adaptar. En aquest cas, potser caldria fer una reforma i no tots els continguts digitals tenir-los amb la base del 18%, la nova base del 18%, sinó que són, al cap i a la fi, cultura. I tot el que és referent a la cultura hauria d'estar en aquest IVA del 4%. A veure si des del govern, des del Ministeri de Cultura, es posen les piles i rebaixen aquest IVA dels llibres digitals, dels e-books. Fem una petita pausa i de seguida tornem amb la música en directe. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. El anzuelo, con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir El Anzuelo. Viernes de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El Anzuelo, los esperamos. El Anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El Anzuelo, con Nora Nicotera. Amb aquest tema musical de Pascal Comelade, comencem, com sempre, una secció dedicada a la música en directe. Una secció que ens acompanya tots els dijous, habitualment de la mà de l'Anna Pifarré, que avui no pot ser amb nosaltres des d'aquí. Un petonet ben gros, Anna. I com que no hi és l'Anna, m'hi haureu d'acompanyar vosaltres de concert en concert. Tenim propostes per aquest cap de setmana. Aquesta nit anem cap a la sala Luz de Gas perquè a 9:45 de la nit, no massa tard, que demà ens hem de llevar d'hora, la Cristina Rosenvinge actuarà. Luz de Gas, que està al carrer Montaner 246. Cristina Rosenvinge va néixer a Madrid el 29 de maig de 1964, filla de pare danès i mare anglesa. Va demostrar ben aviat els seus interessos musicals, interpretant cançons a l'escola i formant en l'època de secundària. La seva primera banda, amb gent que va conèixer la movida madrilenya de la dècada dels 80. Va debutar com a cantant i posteriorment com a compositora en el grup Ella i els Pneumàtics. Després va formar Màgia Blanca amb el compositor i multiinstrumentalista Àlex de la Nuez. El 1988 va representar com a Àlex i Cristina, juntament amb Àlex de la Nuez, a Espanya al Festival de la OTI, i van quedar en un horrorós desè lloc compartit amb Costa Rica. A finals de la dècada dels 80, el grup va quedar reduït a un duet d'influència francòfona anomenat Àlex i Cristina, que va gravar dos àlbums abans de separar-se a principis de la dècada dels 90. Segur que recordeu aquell... Cuando crees que me ves, hago chas y aparezco a tu lado. Doncs eren aquests dos, l'Àlex i la Cristina Rosenvinge. Una noia rosa, lànguida, amb guitarra i veu xixiuejant, difícil que vagi malament un concert com el que es prepara per aquesta nit. I és que té tots els condiments necessaris per ser una icona de la cançó indie. Rosenvinge, doncs aquesta nit ens acompanyarà la que ha estat la rosa d'habilitat i objecte del desig de Viggo Mortensen als seus 45 anys. I podem sentir Un dels temes més coneguts, un dels temes més nous també del seu darrer àlbum. Un tema que segurament podrem sentir aquesta nit, com dèiem, a la sala Luz de Gas a partir de 9:45 de la nit. La Cristina Rosenvinge, La distància adequada. La distància adequada, la veu de la Cristina Rosenvinge. Ens xixueja a l'oïda música des del seu àlbum Tu labio superior. Doncs com dèiem, la podrem veure aquesta nit a partir de 9:45 a la Luz de Gas, al carrer Muntaner 246. I aquesta nit també. Anem a una altra sala, en aquest cas a la sala 1 de Ras Matàs. Al carrer Almogàvers, número 122, acull un concert molt diferent. A partir de les 10 de la nit, Cypress Hill. És un grup de rap que ve de Southgate, de Califòrnia, però d'arrels llatines. Es va formar el 1986 i al llarg de la seva àmplia i exitosa carrera han venut més de 18 milions d'àlbums en tot el món. Els podrem veure aquesta nit en concert a partir de les 10. Això sí, prepareu pasta, eh? La venda anticipada de l'entrada, 33 euros. I a taquilla, 38. El grup està format per DJ Mux, Lawrence Mugerud DJ, per Be Real, o més conegut com a Luis Freeze, MC, Sendoc, el seu nom real és Senenen Reyes, i Eric Bobo. El nom real, Eric Correa, que és el percussionista que es va integrar el 1994. Un dels aspectes de la seva popularitat és el seu compromís amb la legalització del consum de marihuana o cannabis. Cypress Hill és el primer grup llatí que va obtenir un disc platí, or i multiplatí. I avui els podrem veure a Ras Matàs, a la Sala 1, i demà els podrem veure, si anem, fins al Rock in Rio. Anem a sentir un dels seus grans èxits. Es diu Hits from the Bong, el rap del Cypress Hill, com dèiem, que aquesta nit es podrà veure a partir de les 10 a la sala Ras Matàs. I amb els Cypress Hill. Amb música com aquesta, Hits from the Bone, que es podrà sentir aquesta nit, com dèiem, a la sala Ràsmates. Deixem dijous, però ens queda tot el cap de setmana pel davant. I demà divendres, tornem a Luz de Gas. I és que a partir de les 9 de la nit, en aquest emblemàtic local, al carrer Muntaner 246, hi actuarà la canadenca Melissa Lavox. Canadenca d'origen haitià, és una de les sorpreses més grates que ha donat la cançó d'autor durant l'últim any. El seu disc de debut, Camphora and Cooper, conté una esplendorosa col·lecció de joies acústiques que es claven al cor des de la primera escolta. Soul, jazz, folk, música criolla... La Vox tritura tot el seu bagatge musical per tornar-lo a l'audiència amb una simplicitat i una originalitat que desarma. El seu és un mestissatge pur, ben entès, fràgil i profund a la vegada, una barreja irresistible que en directe es reforça amb una formació propera al rock que electrifica i fa encara més intensos amb unes tornades impossibles d'oblidar. Melissa Lavox, a la veu i a la guitarra, Alex Tran, la bateria, Benjamin Molinaro, al baix elèctric. També podrem sentir en Gautier Visiós a la guitarra i els teclats. Amb música com aquesta, Needle in the Way. És la música de Melissa Lavox que podrem gaudir aquesta demà a la nit, a partir de les 9, a la sala Loop de Gas, al carrer Muntaner 246. Calling some friend, trying to cash some check. He said you're acting dumb. Well, that's what you've come to expect. Melissa Lavox, de l'àlbum Camphora and Cooper, que segur que podrem sentir demà a la nit. Com dèiem, a la sala Luz de Gas, al carrer Muntaner 246, a partir de les 9 de la nit. I avui, com us deia, no tenim amb nosaltres a la Pifarré. Però si fos, segur, que no deixaria passar l'oportunitat d'anar a la sala Apolo, al carrer 9 de la Rambla, número 111, a veure dissabte els Standstill. a partir de 2:15 de la nit. Standstill és una banda sorgida de hardcore punk underground de Barcelona el 1997. Els seus primers dos àlbums, The Ionic Spell, del 2001, i Memories Collector, del 2002, en anglès, van arribar a un notable reconeixement en el panorama hardcore espanyol i europeu. I editats els seus discos també a Alemanya i Estats Units. En paral·lel, van començar a relacionar-se amb l'escena teatral alternativa de Barcelona i de Madrid, explorant les seves possibilitats expressives i arriben així a realitzar els seus propis espectacles multidisciplinars. Després de diversos anys de carretera i diversos anys de carrera i experimentació, van editar Standstill l'any 2004, ja cantat en català, i amb el qual, a més de la constant recerca que es caracteritzava, van demostrar el pes que dipositen en les lletres d'Enric Montefusco, el seu membre fundador. El 2006, després de deixar el segell Vicor, es van llançar a l'autoedició amb el seu propi segell, Bona Sort, i amb una nova formació van publicar Viva la Guerra, un disc molt aplaudit per la crítica i avalat amb el suport d'una nova generació de joves seguidors de la música independent a Espanya. L'any 2007 es va estrenar el documental 10 anys i una pastanaga sobre la història de la banda i la seva trajectòria fins a aquest moment. Doncs, si voleu, demà, a la Sala Apolo, al carrer 9 de la Rambla, número 111, Standstill, a 2:15 de la nit. I podreu sentir música com aquesta que li dedicarem a la nostra Anna Pifarrer, que ens l'estimem molt des d'aquí, i avui la trobem a faltar. Petoneta Anna, per tu aquesta cançó. Tantes vides que yo prefiero morir. Señala con su nariz, se la rompo en sueños y me dice tú no te quieres morir. Hem de fer una petita correcció. No és dissabte, sinó que és demà, divendres. Standstill, la risa funesta. Així que demà hem de triar. Standstill a la Sala Apolo a partir de 2:15 de la nit, o bé Melissa la Vox a partir de les 9 a la Sala Luz de Gas. I ara sí que anirem ja a dissabte, perquè dissabte podrem veure a la Sala Salamandra a De la Fe i les Flores Azules. Serà a partir de les 11 de la nit, a la Sala Salamandra 1. De la Fe i les Flores Azules porten a la Salamandra el seu nou treball, Versus las Trompetas de la Muerte. Aquest cop sense Facto, ja sabeu que abans eren Facto de la Fe. Facto és el Marc, que va marxar i ha muntat el seu grup. I inicien amb aquest treball un nou viatge al món oníric i sincer, si és que és possible reunir amb dues qualitats. Estan entre el hip-hop i el pop. Combinen el parafrasejat del hip-hop amb melodies i estructures més pròpies del pop, del soul o de la música electrònica. Unes bases molt ben tractades, justament amb unes lletres que recuperen la tradició del costumisme social dels cantautors. Amb les seves cançons aconsegueixen un estil propi, el que han nomenat hip-hop. Grups com Flaming Lips, Beach Boys, The Roots, Dr. Octagon,

¿Has visto? Bueno, pues Daredevil, ya os dije de que aquí cambio de registro. Daredevil es un superhéroe de la Marvel que es el primer superhéroe ciego. La particularidad que tiene como un sentido radar. No ve, pero tiene como un radar y detecta objetos y tal. Y tiene lo que son habilidades, es muy ágil y tal. Entonces, Frank Miller en su época cogió el personaje y lo, digamos, lo hizo más adulto, ¿vale? Entonces fue cuando introdujo al personaje de Elektra y, bueno, digamos que cogió el personaje, lo hizo lo más mísero de todo y después lo hizo resurgir de las cenizas. Y es una saga que está muy bien escrita, muy bien dibujada, tiene sus años ya, pero otra vez lo vuelven a reeditar en formato tomo, son 23 euritos, que sale para julio, agosto, más o menos, y es un clásico que si no lo tenéis, es la oportunidad ahora de tenerlo. Muy bien. Daredevil, Frank Miller, Born Again. Perfecto. Perfecta, perfecto. Perfecta, sí, perfecto. Perfecta, sí. ¿Tú te acuerdas que la semana pasada hablamos de Mass Effect que iban a hacer la película? Sí. Pues también hay cómic. Ay. Aquí, o sea, que es que hay cómics hasta de Obama, me vas a decir. Vamos. O sea, entonces, Mass Effect, también editado por Panini, lo que va a hacer va a ser editar un cómic que enlace la primera parte del videojuego con la segunda. Uh-huh. Y esta laguna que hay entre medio, pues la van a explicar en formato cómic. Va a salir también el mes que viene y 13 euritos. Nada, es un cómic para si eres fan del videojuego, ¿sí? Pues te lo compras. Y si no eres fan, pues le echas un vistazo y si te mola, pues también te lo compras. Y si no, pues... pues no hace falta. No hace falta. Tampoco creo yo que sea el cómic del año, ni vale, mucho menos. El que sí que puede ser el cómic del año, que a lo mejor a ti te gusta, es un cómic que son 240 páginas, ¿sí? Tapa dura, 22 euros, dibujado por Kelly Jones... que Kelly Jones es un dibujante de hace muchos años que ha hecho obras de Batman, por ejemplo, que tiene un estilo muy particular. ¿Y por qué puede ser especial este cómic? Porque son las historias ilustradas de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. ¿Qué vamos a ver allí? Pues es un librito en formato cómic y podemos leer en formato cómic, como hemos dicho, pues historias de Sherlock Holmes como El paciente interno, Los hacendados de Reigate o Ritual de Musgrave, entre otros muchos. Entonces, si te gusta el personaje pero te da un poco de palo leer, pues para eso está el cómic. Claro. Para eso está el cómic, para que no os dé tanto palo con dibujitos. Leer. Con dibujitos, que es como, de, no leo el periódico, veo la foto. Claro. Es lo mismo, es lo mismo. Otro cómic, es que voy rápido con los cómics porque... hay muchos. Hay muchos. Otro cómic que sale de aquí a poquito, si no ha salido ya, en el editorial Dolmen, que siempre hablamos de Planeta y siempre hablamos de Panini, pero también hay más editoriales como Dolmen, sí. Dolmen, que diga. Otro cómic es Silhouette. Silhouette es un cómic de 64 páginas en blanco y negro, 11 euritos, poquito. Y Silhouette es una obra con guión de Víctor Santos y dibujo de Jesús Iglesias. O sea, cómic español 100%. ¿Y qué nos explica Silhouette? Silhouette nos sitúa en mayo de 1942 en el París ocupado de la Segunda Guerra Mundial. Sí. En ese escenario donde se alza entre la resistencia la figura de Silhouette, justiciero enmascarado que se dedica a ser el azote de los nazis. ¡Tachán, tachán! Pinta bien. Sí, sí, sí, sí. Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta. O sea, echarle un vistazo como mínimo y si os mola, pues son 11 euros. 11 euros son 3 paquetes de tabaco y un café. Para los que fumen. Para los que fumen. Y así, pues eso es lo que os ahorráis. Si no fumáis, pues es como si lo hubiera gastado. Pues mira, como no fumo, no voy a comprarme tabaco, me compro el cómic. Claro, mira, es una buena opción, oye. Ahí está. Y otro para ti, y acabo con esto, con los video, con los cómics, y pasamos a videojuegos. A ti te gustan los roedores, ¿verdad? Sí, yo tengo 3 en casa. Tienes 3 en casa, tienes una cobaya y tal. ¿Y te gusta el rollo templario y tal? Tiene su gracia. Vale, y si mezclamos ratones con templarios, ¿qué crees que va a salir? Uy, no sé, ahí ya me pillaste. ¡Los ratones templarios! ¿Los ratones templarios? ¡Sí, señor! ¡Los ratones templarios! Tomo de 256 páginas a todo color por 28 euros. ¿Y qué os explica? Pues que a un niño al que le encanta escuchar viejas leyendas y jugar a emular a sus héroes, se verá obligado a transformarse en un héroe legendario para los suyos. Pero como ese es un cómic y es fantasía, este niño se convierte en un ratoncito. ¡Anda! Y se junta con otros ratoncitos y son templarios. Y hacen y luchan por ahí. ¿Eh? Echar un vistazo porque además el dibujo es muy chulo, es muy original. Y el guión es de Michael Avon Wemmick, que no sonará un pijo, pero es un buen guionista de cómics, que ha hecho, por ejemplo, guionizado la serie Powers, que es, digamos, una mezcla entre policías de Nueva York y superhéroes, que también le tenéis que echar un vistazo a Powers, que ahora se vuelve a reeditar con el mano de Planeta de Panini. Pues los ratones templarios. Los ratones templarios. Échale un vistazo, a ti te molará. Sí, echaré un vistazo, no sé. A ti te molará. ¿Alguno de cobayas tiene? Bueno, ratones supongo que engrosará. Rodeores varios, eso. Bueno, hace poco tuvimos en Disney sí, el... ¿Cómo se llamaban? El... ¿Cómo era la película de...? Además dejaba G-Force. Ah, G-Force. Es verdad, G-Force con Penélope Cruz. Sí. Sí, bueno, que no se ve, pero está. Sí. Está. Que el protagonista es como... Yo tengo tres cobayas, dos hembras y un macho. Sí. Pues el protagonista es clavado al macho. ¿Y no habrás puesto unas gafas de visión nocturna? No lo he intentado. No eres tan friki como no, yo. Yo lo hubiera hecho. Lo hubiera puesto un paracaídas o algo así, una mochila propulsora o... Vete tú a saber. Pasamos a videojuegos, va, que se me va la olla. Venga, Red Faction. Red Faction es una saga de videojuegos que comenzó en PlayStation 2. ¿Por qué tenía esta, qué tenía de especial esta saga? Bueno, este videojuego, que era el primer videojuego que introducía elementos del decorado que eran totalmente destruibles a tiempo real. ¿Mm? Eso supuso una revolución en su momento y aparte, pues, nos traía una mezcla entre revolución y desafío total. Está situado en Marte, había una revuelta contra una clase dominante, etc. Sacaron hace poco para Play 3 Red Faction 2, Guerrilla, y bueno, no tuvo tanto éxito como su predecesora porque las nuevas tecnologías ya permitían hacer en muchos otros videojuegos lo que es el tema de escenarios destruibles en tiempo real, etc. Entonces, ahora van a dar una vuelta de tuerca y en Red Faction, que estará ya para 2011, el nuevo Red Faction 3, lo llamaremos de momento, pues dar un título oficial, va más hacia el terror. ¿Más hacia el terror? Sí, tú me dijiste la semana pasada, ay, la primera vez que oigo que no dices nada de muertes y zombies y tal. Pues aquí volvemos otra vez a los orígenes. Vale. Entonces, ¿de qué va Red Faction 3? Por llamarlo de alguna manera. Pues nada, está en el planeta rojo, han destruido la máquina que puede hacer que permite respirar el oxígeno en el planeta rojo y sale una raza alienígena ancestral que se los va a comer a todos. ¡Ay! Entonces tú, pistola en mano, vas a destruirlos a todos. ¡Venga! Ahí a saco. ¿Quién dijo miedo? ¡Ay, si es que siempre volvemos a lo mismo! ¡Siempre volvemos aquí! ¡Muerte, destrucción! ¡Ah! Entonces, otro videojuego que sale para la Wii de Nintendo, que parece que está más muerta que viva, pero sí, es verdad, porque todavía está. Sí, se oye poco de la Wii. Es que la Wii, pobrecita, tuvo su momento por la innovación tecnológica, pero como lo decimos siempre, si por muy buena máquina que tengas, o sea, por muy buen hardware, si no tienes un software que le acompañe... Cierto. Y cuando ya haces el mismo juego 40.000 veces y disfrazado de otras cosas, pero es el mismo juego, y llega un momento que dices, pues como que me paso a la Play 3. Pasaros a la Play 3, pasaros. ¡Hala, hala! Bueno, a lo que íbamos, para la Wii van a sacar... Aquí mezclando lo que a mí me mola, el videojuego de El Intrépido Batman. ¿El Intrépido Batman? Sí, El Intrépido Batman es la nueva serie de animación de televisión que está basada en Brave and the World de Batman, que mezcla Batman con otros personajes del universo DC. Es una serie claramente juvenil, muy desenfadada, y van a sacar un videojuego para la Wii. El videojuego tiene un formato beaten up. Beaten up es el videojuego de que es esos típicos videojuegos que vas de izquierda a derecha y todo lo que se te ponga por delante le cascas. Sí. Pues eso es el videojuego El Intrépido Batman. Gráficos, por lo que se ha podido ver en los vídeos, son casi clavados a la serie de animación. O sea que si os gusta, pues tenéis un capítulo interactivo completamente porque manejaréis vosotros al héroe. Después, lo mejor de la PSP sale a precio de 10 euritos cada videojuego. ¿10 euros? Y vosotros diréis, ¿por qué? No, bueno, me lo puedo creer. Créetelo, porque se acerca el E3, que no hemos podido ir, claro, ir a Las Vegas queda un poco lejos. Sí, Arancha ya lo hizo en una ocasión y nos ha dejado ya sin presupuesto para el resto de la temporada. Aparte que tenía mala combinación, porque como hay vaga de metros y todo eso, pues claro, para hacer transbordo lo tengo un poco chungo. Entonces, es igual, yo me informaré y os lo digo. Pero es que parece que va a sacar la PSP 2. Sí. Y claro, hay que liquidar todo lo que hay de antes. Y poder vender todo lo que quede de lo de antes. Entonces, ¿qué hacen? Pues la PSP la van a bajar de precio próximamente y los videojuegos más famosos los van a relanzar a 10 euritos. Títulos como Colegas en el Bosque, Hello Kitty... Ese a ti te mola. Vamos, me vuelve loco, ¿no lo ves? El tono de voz me vuelve loco. Imagina ser Amazona. ¡Wow! Que estoy en éxtasis. Locos por el Sur, Pursuit Force, Teenage Mutant Ninja Turtles, Tom Crazy, Wipeout. Todos estos juegos, ¿sí? 10 euritos. Aparte de Loco Roco 2, que es un juego muy chulo. O Patapon 2 también. Patapon 2, que es un juego de ritmo. Está guay. Bueno, está guay. Pues nada, que si tenéis una PSP y no la tenéis pirateada, pues tenéis esos juegos por 10 euros. Bueno. Que está muy bien. Y si no, siempre tenéis el mercado de segunda mano. Es que todas estas cosas que las anuncian. Bueno, yo las digo porque se tiene que anunciar, pero que no tengo la PSP, seguramente tengo una pirateada. Bueno, pasamos a otro tema. Vamos a otro tema, sí. Sí, sí. Y ahora he ido todo esto rápido porque tenía muchos gadgets. Muchos gadgets. Muchos gadgets. Me gusta, me gusta. Y es que no me quiero dejar ninguno porque al cual más chulo. Tenemos el salvallaves. ¿El salvallaves? El salvallaves. A ver. Sí, 20 euros. ¿El salvallaves qué es? Es un llavero que es una bolsita que si te tiras al agua y se te cae del bañador, pues se infla la bolsa automáticamente y es como una boya. ¡Anda! Dices, ah, pues mira, está bien, porque claro, si me tiro al agua con las llaves en el bañador, ¿sí? Y se me pierden, pues sale la boya. La pregunta es, ¿alguien se tira al agua con las llaves en el bañador? Buena pregunta. Pues ahí dejo la cuestión, porque sacar un salvallaves para alguien que sea tanto, pues alguno habrá. Alguno habrá. Probablemente las llaves no se ponen en el bañador y te tiras al agua. Exacto. ¿Eh? Pero bueno, deciros de que cuando se infla este globito que sale, que se infla automáticamente, se enciende automáticamente un LED que se ve hasta 250 metros de distancia si es de noche. ¡Ah! No se ha jodido mayor con las flores. Fíjate. Claro, si es de noche, evidentemente que se ve. Claro, si claro, es de día, claro. Pues búscate la vida, ¿eh? Yo después, lo que no acabo de entender es el mecanismo. No, sí, es una bolsa que cuando entra humedad, pues se autoinfla. Pero claro, en principio tú si te metes con la bolsita no dentro del agua, claro, eso era se te inflará parte en el bañador eso y después cuando salgas irás con un bulto ahí inflado en... Claro, dice, el salvallaves no se hincha hasta que no se detecta que está totalmente sumergido en el agua. Entonces dices, vale, entonces... Si me meto en el agua, probablemente... Es decir, no me voy a meter en el agua, por lo mejor se activa accidentalmente, pero sirve para cuando me meto en el agua... No las pierda. Claro. Es totalmente absurdo este. Completamente. Totalmente, totalmente. Avisos importantes, que sabes que a mí las características me hace mucha, ¿sí?, gracia. Avisos importantes. Este producto no es un juguete. Ah. Me lo imagino. Ah. Me lo, sí, imagino. Gracias por el aviso. Muchas gracias. No debe emplearse nunca para labores de salvamento de personas o animales. Bueno, ya lo a ver. Sé. Es para las llaves. Por favor. Me queda claro. Gracias por ¿de el qué aviso tamaño es? Porque claro. Sí, mira, te lo pongo aquí. Es de 3 por 5 centímetros. Sí. Es decir, que vamos, como tengas que salvar a un animal o a una persona. Y con tú a esto, la cobaya no la vas a tirar al agua. No, pues de entonces, momento quemo que no. Vale, bueno, gracias por el aviso. Las he bañado alguna vez. Y después, bueno, y después uno que me hace mucha gracia, que pone: no meter nunca en la boca, pues es peligroso. Hombre, claro, con la humedad se empieza a inflar a lo mejor. Vale, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Claro. ¿Alguien se mete el llavero en su totalidad en la boca? No. No me contestéis. No tengo costumbre, gracias, de hacerlo. No, pero que claro, como esto es un globo, no me voy a hacer que sea... ¿Sabes? Claro, no. Acabes como un pez globo. Exacto, exacto. Pues eso, visible en la noche a una distancia de 250 metros. O sea, si es de día, pues espérate. Ah, entonces tiene otra utilidad. Cuando vas de noche por algún lugar poco iluminado, métetelo en la boca y entonces vas a tener como un foco. Vas a aparecer un pez globo. Bueno. Amigo. Pero tendrás una fuente de luz. Yo no lo haría. Y pone, reacciona en cuestión de segundos. O sea, que es meterte en la boca y sacarlo rápido. Y claro. No vaya a ser que tengamos un problema. Venga, otro gadget. Y este te molará a ti. ¿Te acuerdas que hablamos del papel higiénico Sudoku? Sí. Y papel y higiénico novela. Sí. Pues han sacado nuevos modelos. Nos han escuchado y han visto que nos emociona ese tipo de artículos. Y va a sacar otro papel higiénico. Dos modelos en particular. Hay uno que se llama papel higiénico 200 euros. ¿200 euros? Sí, pero no vale 200 euros. Ah. Vale 10. Que barato tampoco es. No, la verdad. Es un rollo de papel de váter, hablando en plata. Pero es un papel higiénico que emula los papeles, los billetes de 200 euros. Bueno. Bueno, estos los he visto en alguna tienda. Sí, estos pero... Sí. Y también con forma de dólar, o bueno, con forma... Con, sí, sí, dólar. Sí. ¿Qué placer debe tener limpiarte el de eso con un billete de 200 euros? No lo sé. No lo sé, la verdad. No, no le veo yo el qué. El que tampoco le veo yo el qué es el papel higiénico... Es que eso es muy... A ver. El papel higiénico fosforescente. A ver, eso ya... sí. ¿Tú te acuerdas de que hablamos la semana pasada de aquella linternita que se encendía cuando para que cuando fueras a hacer pipí? Sí, pues no, la lucecita aquella. Exacto. Pues nada, tú mezclas la lucecita aquella para hacer pipí y el papel higiénico fosforescente para hacer popó. Y seguro que no fallas. ¡Claro! Lo que debe ser un efecto curioso es ver este papel higiénico fosforescente después de su uso. Prefiero no pensarlo. Bueno, pero es que provoca esos pensamientos. Un papel higiénico que ilumina por la noche... Ya me dirás tú si no provoque esos pensamientos. Total, que papel higiénico fosforescente te estará esperando en la oscuridad, brillando a más no poder como la luz de un faro. ¡Claro! Eso es lo que pone aquí en la publicidad. Ah, bueno, como la luz de un faro que guía a los marineros a buen puerto. Es muy bueno. Bueno, yo, solo no por sé. La descripción, yo creo que ya es motivo para comprarlo. Sí, sí, sí. Bueno, es para ponerlo a decir... Es decorativo, sí. No utilizar, porque es que volvemos a la pregunta... Solo en caso de quedarse a oscuras. Y si te quedas a oscuras, te esperas que venga la luz. Que primero son 10 euros y después, yo, una cosa que se ilumina por la noche... A ver, tengo mis dudas para pasar ese papel por según qué parte de mi cuerpo. Sí, la verdad. Porque a ver si va a sacar pedetes tipo, yo qué sé, fuegos artificiales, porque eso, no sé... Claro, o que destiña. Ah, y luego imagínate. Sí, porque es la misma duda que tenía yo con el papel higiénico ese Sudoku. Claro. Y dices, gana, es que después cómo va a caer... Bueno, es igual. Entonces, en características, es que... Características. Es que pone unas cosas, es que... Rollo de papel de váter de billetes de 200 euros. Falsos, evidentemente. Y dices... Gracias por aclarármelo. Claro. Porque iba a comprar un rollo de estos e ingresarlo en el banco. Directamente. Claro, dices, mira, tú ves contando y lo pones como nómina. Ya sí. Está. ¿Sabes? Es que, a ver. Después, rollo fosforescente que viene en la oscuridad. Vale. Y papel higiénico no tóxico. Ah, menos mal que lo aclaran. Claro, en el momento que ponen no tóxico, cuando ya aclaran eso es... Tóxico no es... Claro, solo advierto de esto. Todo claro, lo demás y dices, después, ay, que solo digas que no es tóxico. Que a lo mejor te provoca una reacción alérgica. Pero no es tóxico. Pero no es tóxico. Entonces dices, vale, pues oye, se lo regalo a alguien y que me cuente su experiencia. Exacto. Y que sea lo que yo quiera. Mira, como regalo de amigo invisible. Exacto. Y si queda invisible para siempre, mejor, ¿eh? Que sí. No se sepa. Pero con ese papel de váter luminescente, invisible, no creo que no quede. No va a ser. Pero bueno, es igual. Después, estamos en crisis, hay que ahorrar. Sí. Hay que ahorrar. Y como no hay nada para ahorrar, como una ducha de bolsillo. ¿Ah? Tú dirás, ¿ahorrar ducha de bolsillo? Ducha de bolsillo no me cuadra. Porque es una ducha de bolsillo que ocupa lo que ocupa la palma de la mano. ¿Sí? Entonces es una bolsa que la llenas de agua, la cuelgas a algún lado, que sí, que eso existe, que vale 25 euros. ¡Ah! Nah, es una bolsa mega grande de la basura, pero ¿sí? Plastificada y muy, muy bonita. Entonces tú esto lo plegas. Sí. Y cuando te vayas de camping o si estás en restricciones de agua en tu domicilio, qué bonito lo de domicilio, cómo ha quedado. Y todo esto, pues tú la desplegas, la llenas de agua, la cuelgas y cuando te quieras duchar le das a un botoncito y va sacando agua. A ver. Y además lo pone, cabe en una mano. ¿Es claro, necesario? Bueno, yo qué sé, yo lo traigo. ¿Eh? Tiene una capacidad de 10 litros que te proporciona 7 minutos de ducha. ¡7 minutos de ducha! Que yo, 7 minutos... A ver, el día que me duche en 7 minutos, yo me sé de dos, mis padres, que van a estar muy contentos. Puede decir, nene, sal ya de la ducha. Pues es que tengo 7 minutos. Yo te digo que yo me puedo duchar en 3 minutos. Por las mañanas, sí. Te lo puedo asegurar. Yo no puedo. Teniendo en cuenta que, agua. Teniendo en cuenta la hora que hay que llegar a la radio, en 3 minutos... Estoy duchado. Es que yo me levanto antes para poder ducharme ahí. Bueno, es igual. Entonces, dices, claro, y si quiero agua caliente, ¿qué? Claro. Pues sacas el agua afuera del balcón. Un día como hoy, no. Un día como hoy, no. Lo sacas un día que haga sol, que se caliente a temperatura ambiente. Porque supongo que en las advertencias no debe poner nada como no meter en el microondas o cosas de estas, ¿no? Sí, pone que si quieres agua caliente, que es apta para agua caliente, pero no lo metas en cualquier fuente de calor extrema. Más que nada porque es plástico. Claro. Entonces, claro, mejor la desplegas y desplegada se queda. Sí. Entonces, no sé yo. Amplia abertura para un llenado fácil y cable de anclaje de 6 metros. ¿6 metros? Sí. Que dice 6 metros es un poco pasote. Sí, básicamente porque como el techo de donde lo tenga que colgar tenga 6 metros, voy a tener dos problemas. Sí, yo lo que te diría es, hola vecino de arriba, ¿te importa que haga un agujerito? Exacto, sí. Nada, total. No lo vas ni a notar. Tú pasas por el pasillo y ves un bulto, pero es mi ducha, pero tú no lo vas a notar. Ah. Pegas un saltito y como si no hubiera nada. Bueno, pues yo creo que ni siquiera vecino de arriba. El siguiente. Sí, porque sí, es verdad. Seis metros va a ser como bastante. Da para mucho, sí que es verdad, sí. Y bueno, pues lo que te dice, solo tienes que sacarla de su funda y colgarla de algún lugar. Bueno. Tú la cuelgas. Yeah. Exacto. Y a continuación le añades agua y como en casa. Vale. Igualito. Total. Yo tengo una bolsa de la basura puesta en el techo y cuando me quiero duchar, pues le voy dando agujeros. Claro. Y va sacando agua. Oye. No fastidia. 25 euros esta chorrada. Sí. Y para acabar ya. Sobre una hoja. Queda una. Sí, no. Queda una que a ti te molará también. A ver. A ti te molará. Y es la cosa más tonta, pero que me ha hecho más gracia de esta semana. A ver. Para tus cobayas, porque es una cobaya lo que tienes, ¿no? No, tres. Tres. Pues para tus cobayas no va a servir. No. Tus cobayas tienen su propia casita y su casita no sale. No, no les gusta. No. Pero hay gente que tiene perros. Sí. Hay gente que tiene gatos. Sí. Y salen de casa. Sí. Y pasean. Sí. ¿Y si quieren volver a entrar en casa? Ah. ¿Y tú qué? Claro, pues para eso está, por 25 euritos. El timbre para mascotas. El timbre para mascotas, sí señor. Tienes un receptor, que es el timbre, que suena como guau guau o miau. Ah, claro, espera. Depende de si tienes perro o si tienes gato. Wow, signo de exclamación, guau, signo de exclamación, o miau, signo de exclamación. Claro. Según lo que tengas, perro o gato. Claro, claro. Si tienes un cocodrilo, perro, cocodrilo, pony, caballo, o vaca o cerdito, este timbre no sirve. No sirve. No, pues no voy a ser que tengan un trastorno de personalidad los chicos, tampoco hace falta. Entonces, el emisor, ¿de qué tiene forma? Pues de huella de perro, de pata. Claro. Lo pones en el suelo y nada, entonces cuando el perro o el gato quiere entrar, pues que pichen ahí y sonará el timbre. Te dirás, ¡ay, al Michu, que vola entrar! Ah, mira. O el Toby, abre la puerta, que es Toby, que acaba de venir de la vuelta que ha dado. Claro. Y entonces, es que además me ha hecho mucha gracia, porque dice, ¿cómo enseñar a tu perro a usar el timbre? Claro. Te da hasta el encantador de perros. Esto es un artículo de encantador de perros. Para que tu perro use el timbre, primero tendrá que familiarizarse con el sonido que emite. Claro, normal. Bueno, es igual. De manera que coloca el timbre cerca de la puerta por la que quieres que el perro entre o salga. Haz una demostración delante de tu perro de cómo pulsar el timbre colocando la mano sobre el timbre. Es decir, yo resumo. Tú coges y pones el pulsador en el suelo. La pared no la pongáis porque pobre perro también es una putada, tiene que levantar. Entonces, tú vas y te pones a cuatro patas y dices, mira Toby, así. Y Toby es el momento que el perro se te queda mirando y dice, tío, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Sabes? Tú, Toby, así. Y nada. Entonces, una vez que tu perro se ha acostumbrado al sonido del timbre, cada vez que quiera salir, coloca su propia pata sobre el pulsador para mostrarle qué debe hacer para que dejemos entrar o salir. Digo yo. Y el perro piensa. Y el perro, sí, ya pienso yo por el perro. Pero ¿por qué te complicas la vida así? Si son 25 euros. Si el perro de toda la vida lo que ha hecho ha sido rascar la puerta. Claro. Quiero entrar. Nada más hace falta que te haga ruido. O sea, guau, guau. El perro no. Dice, pero qué imbéciles. Sí. O sea, déjate de chorradas, amo. Con lo fácil que lo tengo yo siempre. Ahí está. Entonces, 25 euros, timbre para mascotas, pero por lo que veo es perro y gato. O sea, mascotas solo puede ser perro o gato. Cobayas de momento, no. No. Ponis, como hemos dicho, tampoco. Serpientes, va a ser que tampoco. Tampoco. De todas maneras, bueno. poca broma, ¿eh? Porque conozco un perro. Ay, ay, ay. Sí, no, no, es cierto. Que sabe abrir la puerta y todo. Bueno, sí, abre la puerta para salir él solo. Sí, bueno, ya de entrada. También, el DAO, yo tengo una amiga que tiene el DAO, que es un perro precioso, y también, sí. Pero sí, tienen, viven en una casa en Tarragona, que tienen un jardincito, etcétera, y no tienen timbre, tienen una campana. Pues y el perro sabe tocar la campana. El perro ha aprendido que cuando tocan la campana, los amos salen. Entonces, anda. Cuando quiere que le hagan caso y quiere que los amos salgan, el perro se pone a tirar de la cuerda para tocar la campana. Hostia, pues va a ser que el timbre esté para mascotas. Sí, también. Sí, va por ahí la cosa. Yo, como de aquí a poquito será el cumple del DAO, que el DAO es un perro negro precioso, ¿sí? Le voy a comprar un timbre de esos para mascotas. Pues mira, oye, sí, es un buen regalo. Le va a regalar a los dueños que les den. Le va a regalar al el perro. Timbre. Sí, sí, porque el perro a veces, oye, que te viene y te da unos lametones que es muy agradecido. ¿Ves? Oye, cuidar a los perros, ¿eh? Cuidar a los perros y comprar cositas así, ¿eh? Que los perros, bueno, los gatos, los animales en general, que son muy agradecidos siempre. Pues sí, pues sí. ¿Eh? Y a veces te sorprenden. Tienen pues sí. Mucha inteligencia. Yo, mira, el otro día, voy a explicar ahora una anécdota de mis venga, cobayas, ya que han venga, salido. Va, venga. El otro día me sorprendieron porque si me lo hubiesen explicado no me lo habría creído. Ay, ¿qué hicieron? Hip-force en vivo ahí, el espectáculo. Sí, se les había acabado el agua, entonces les llené de nuevo el agua cuando llegué a casa, sí. Que no tenían, les llené de nuevo el agua, y como son tres, bueno, dos de ellos querían beber a la vez. Ay, pues ay, ganó, siempre están las dos chicas y el chico, ganó la chica. El chico es un poco tontito. Es cierto, el pobre es un poco tontito. Ay, pobre tío. Pero ¿qué pasó? Empezó a beber, y claro, el otro estaba ahí esperando, decía, oye, que me toca. Pues ¿qué hizo para apartarla? Cogió con el morro, le cogió un mechón de pelo y le tiró. Yo en el momento pensé, ha sido casualidad. No, lo repitió hasta cuatro veces. Te dijo, que te vayas de aquí. Le tira del pelo para que se aparte. ¿Pero es el chico o la chica? El chico a la chica. ¿El chico a la chica? Sí. Uy, este chico. Sí, sí. Le tiraba del pelo para echarla. Con carácter. Un hombre con carácter. Bueno, un cobayo con carácter. Bueno, con carácter solo en ese momento. Bueno, oye, no me toques la comida. No me toques la comida, que ya verás tú que yo soy muy bueno, pero no me toques la comida. Que ya veremos tú el pelo. Bueno, no, que te has cortado el pelo, no te puedo coger sí, el pelo. Sí, no, ahora no. Pero en algún sitio te cogería decir, ¿cómo te vayas? Pues curioso. Pues nada, compraremos un timbre para mascotas. Exacto. ¿Eh? Y de paso ponemos la ducha esta portátil por ahí. En algún sitio. José, muchísimas venga, gracias. A vosotros. Te esperamos la próxima semana con más. El miércoles nos vemos. Perfecto, que venga, tengas una buena semana. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Si usted está buscando una solución a los problemas originados por la convivencia con un alcohólico, en los grupos familiares Al-Anon, Asociación para la Ayuda a los Familiares de Alcohólicos, podemos ayudarle. Llame al 201-2124, prefijo 93. Ara el José ha posat cara de dolor, li acabo d'explicar que el mascle cobayo està capat. Sí, pobret. És el que té. Viu amb dues noies i no pot aprofitar. Anem al repàs de la graella televisiva i comencem per Televisió Espanyola. A un quart d'onze de la nit, aquesta nit la sèrie Gran Reserva i després cinema, la pel·lícula Ojo por Ojo. A la 2 de Televisió Espanyola, a partir de les 8 i 20, bàsquet. La Lliga ACB, el play-off, final del primer partit Ruigal, Futbol Club Barcelona, Caja Laboral. Després, a un quart d'onze de la nit, al cinema de la 2, amb la pel·lícula Valentín. Anem a TV3, que aquesta nit programa Polònia, després la sèrie Els Visitants, a partir de dos quarts d'onze, amb nou capítol, en John May, i després reportatge de Sense Ficció, l'emissió del documental El Laberint, de Jordi Mercader, que parla sobre l'estat de les autonomies. El 33, aquesta nit, a partir de dos quarts de deu, Temps d'Aventura, després la pel·lícula Quatre Vides, i a partir de dos quarts de dotze de la nit, Millennium. Antena 3 aquesta nit, cinema, Immersión Letal, i després Sin Rastro. A 4 aquesta nit, El Hormiguero tindrà com a convidada, la cantant nord-americana Kesha. Després, capítol doble de Castle, inclou Envuelta en la Muerte i La Niñera Muerta. I el programa Wow de Santi Millán comptarà aquesta nit com a convidades amb Edurne Passavan, l'alpinista, i Adela Icar, la nova reportera de 21 dies. A Telecinco, aquesta nit, Supervivientes perdidos en Nicaragua, a partir de 3 quarts de 10 de la nit, i després, el debat de Supervivientes, Resistiré, vale? Presentat per Tania Llacera. A la Sexta, avui, ¿Quién vive ahí?, a partir de un quart d'onze de la nit, després Mujeres Riques, i a partir d'un quart d'una de la matinada, el programa de Buenafuente. A Barcelona Televisió aquesta nit, a tres quarts d'onze de la nit, podem veure la Barcelona Agenda Barcelona Cultura, després El Temps del Picó, i gairebé a les 12 de la nit, Música Moderna. I a 8 TV, aquesta nit, a partir de dos quarts d'onze de la nit, el debat, veu i vot, debat de candidats a president del Barça. Aquestes són les propostes que ens porta la graella televisiva per aquesta nit. Fem una petita pausa i de seguida tornem amb el cinema. ¿Tienes dudas acerca de tu salud? ¿Sufres dolor y no sabes cómo remediarlo definitivamente? Ahora Club Natura te ofrece la posibilidad de hacer tus consultas en directo de lo que más te preocupa y te dará una solución adaptada a tu dolencia. Escucha cada día de lunes a jueves, de 11:30 a 12 del mediodía, en RKB 106.9 y aprende a decir adiós al dolor. Porque en Club Natura sabemos que tu salud es lo más importante. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. I per finalitzar aquest dijous, com sempre, el cinema. No tenim avui encara a la nostra Rosa Domingo. Des d'aquí un petonàs, que ja li queda poquet per acabar la producció de la pel·lícula que ja us comentàvem la setmana passada, i la tornarem a tenir amb nosaltres. Això sí, tenim informació, tenim cinema, com cada dijous a Línies Obertes. I tenim detalls sobre Indiana Jones 5. Al mes de març, l'actor Harrison Ford va dir que ja tenien la història per la pròxima pel·lícula de la saga Indiana Jones, encara que no va revelar res sobre ella. Però aquesta vegada tenim una mica d'informació, tenim detalls, que per petits que siguin, ens revelen algunes coses sobre la nova història. Indiana Jones 5 començarà a rodar-se el pròxim any i gran part de la trama se centrarà en el Triangle de les Bermudes, una zona a l'oceà Atlàntic Nord on es diu que una sèrie d'aeronaus han desaparegut. George Lucas i Steven Spielberg han estat treballant en un guió i ja gairebé està. A més, Harrison Ford ja està en stand-by per filmar l'any que ve. Això sembla ser una celebració emotiva i emocionant de la franquícia, amb un indi que s'enfronta a un desafiament més gran encara. També es diu que Shia LaBeouf reprendrà el seu paper com a Mutt Williams i que tindrà un paper central en el fill d'Indy, tot i que encara no està confirmat res, així que toca esperar. I més informacions que ens arriben des del món del cinema. Ain't It Cool News ha informat que la pròxima entrega de La Jungla de Cristal, la cinquena, portarà per títol Die Hard 24/7. Al mateix temps, des del lloc web informen que la nova entrega de Els Quatre Fantàstics, la tercera ja, es titularà Fantastic Four Reborn, en una clara al·lusió al reinici que patirà la franquícia. I és que la cinta de superherois patirà un rentat de cara complet. Canviarà de director i actors protagonistes per donar un nou enfocament al film, tal com està succeint amb Spider-Man. De moment, pocs detalls més podem avançar d'aquestes entregues a l'espera que la 20th Century Fox, responsable de les dues franquícies, faci oficial els esmentats títols junt amb altres novetats. I d'altres informacions que tenim, Michael Bay ja té en ple desenvolupament Transformers 3 i ja podem oferir algunes novetats d'aquesta filmació. Un membre de l'exèrcit de l'aire dels Estats Units ha publicat diverses fotografies on es poden veure el nou Ratchet a Ironhide, a Optimus Prime, així, cobert, i finalment uns models d'avions de l'exèrcit nord-americà que podrien ser vehicles drons. Tot això a la planta 717 de Long Beach, a Califòrnia. I Michael Fassbender sembla que tothom el vol com a dolent. Sembla que ha estat escollit per interpretar dos dels papers més cobejats del moment a Hollywood, amb dos com a dolent i amb dos de dues adaptacions de còmics diferents. L'actor protagonista de Malditos Bastardos podria formar part, suposadament, de X-Men First Class en el rol de Magneto o bé d'una vida a l'encara desconegut malvat del reboot de Spider-Man en 3D que prepara Mark Webb. Però compte, perquè segons l'article, interpretar dos dolents és incompatible per Fassbender per problemes d'agenda i, per tant, haurà de triar l'un o l'altre i d'acceptar finalment el paper d'en Magneto. L'actor ocuparia una versió més jove que l'encarnat per Ian McKellen en les cintes de X-Men, donant rèplica a Jamie McAvoy, que, com anuncia, donarà vida al professor Charles Xavier. Doncs haurem d'esperar fins al 3 de juny de 2011, que arribarà a la gran pantalla la pel·lícula X-Men. I després, al juliol de 2012, la nova Spider-Man en 3D. I atenció, perquè l'actriu Elena Anaya s'uneix a l'elenco de Chicas Almodóvar. I és que amb el títol provisional de la pel·li, doncs, de la pell L'hàbit, una cosa així, també compartirà pantalla amb Antonio Banderas. Penélope Cruz ha quedat fora, ja de forma definitiva. És, a més, una de les protagonistes, Elena Anaya, de la darrera pel·lícula de Julio Medem, de la pel·lícula Habitació a Roma. Així que ara ja la podrem veure també com a Chica Almodóvar. I atenció, perquè a Mr. T el recordareu tot de l'Equip A, el senyor corpulent de color, tot carregat de cadenes. Doncs sembla que a Mr. T, actor, exlluitador i huracà mediàtic dels anys 80, conegut per interpretar a M.A. Barracus a la sèrie El Equipo A, no li acaba d'agradar la pel·lícula que se n'ha fet. La pel·lícula que ha portat al cinema la seva coneguda i estimada sèrie. En concret, critica la violència que hi mostra. Diu que la sèrie era una sèrie que podia veure tota la família, que la violència era veritablement innocent, que no hi moria ningú o gairebé ningú. I eren conegudes les explosions, voltes de campanar dels vehicles en plena persecució, però sempre es podia veure els accidents sortint de l'escena pel seu propi peu als accidentats. A més, Mr. T també es fica amb el sexe que es veurà a la pel·lícula de l'Equipo A. En definitiva, que no li ha agradat gens. Durant el rodatge del film se li va consultar per fer un cameo, però va dir que no. I el motiu? Que el paper que li oferien no tenia la suficient importància. I atenció, perquè ara parlem de la taquilla del cap de setmana passat. La va liderar Sexe a Nova York 2. Ha captivat el públic espanyol. I és que ha aconseguit 1,5 milions d'euros en la seva estrena. Els cinemes espanyols es van tenyir de rosa i de sabates d'agulla al mig del desert amb la nova adaptació de les aventures del grup de noies més fashion de Manhattan. El príncep de Pèrsia, les sorres del temps, s'ha de conformar ara amb el segon lloc, obtingut gràcies al parcial setmanal de 1,1 milions d'euros. Robin Hood queda en tercer lloc de les pel·lícules més taquilleres a Espanya, amb un parcial de 0,6 milions d'euros i un acumulat en 4 setmanes de 8.200.000 euros. Russell Crowe segueix mantenint una relativa tirada. I Legió, aquesta pel·lícula d'àngels que semblen zombis, es queda en quart lloc. Només 450.000 euros en el seu tram setmanal. Miley Cyrus ha aconseguit quedar en un relativament tebi cinquè lloc amb una recaptació de 400.000 euros. I l'aclamada Kick-Ass no es corona la taquilla i es queda al sisè lloc, una estrena fluixa pel que s'esperava d'ella. I ara anem a les estrenes d'aquesta setmana. Què podrem veure a les nostres pantalles a partir, sobretot, de divendres? Doncs comencem amb Campament Flippy, una comèdia espanyola dirigida per Rafa Parvus. El repartiment: Flippy, el conegut Flippy, Carlos Areces, Eloy Yebra, Pablo Carbonell, Marta Belmonte, Ernesto Sevilla, Rosario Pardo, Pedro Reyes, Manuel Alexandre, Raúl Cimas i Omar Muñoz. En aquesta pel·lícula, Flippy és un adolescent escanyolit, una mica capsigrany i en plena edat del gall indi. O allò que en diuen, la edat del pavo. De la nit al dia, el seu cos passa a ser el d'un noi de 12 anys a convertir-se en tot un home, almenys en aparença. El seu nou aspecte l'animarà a seguir a la Violeta, el seu amor platònic, fins al campament d'estiu on es monitora. En Jeremías, el seu millor amic, i Lorenzo, un nen especial, un nen bombolla, seran els seus millors aliats per conquerir a la dolça Violeta. I de passada, plantar cara al senyor Carcajón, l'horrible director del campament que vol encisar la monitora estrella. És una estrena que podrem veure a partir de demà divendres a les nostres cartelleres, Campament Flippy. I una altra pel·lícula espanyola, però en aquest cas un drama, una pel·lícula dirigida per Vicente Molina Foix, El Déu de Fusta. El repartiment, bueno, una meravellosa Marisa Paredes, l'encapçala, Madi Diuku, Nau Albet l'hem pogut veure, per exemple, a Vent del Pla, Sofia Nurab, Lola Moltón, Núria Herrero, Ángela Castilla, Julio Salvi, Empar Ferrer, Sonia Almarcha i Vicente Andongo. També s'estrena demà, i en aquesta pel·lícula, entre el començament d'una arribada i el final d'un comiat, El Déu de Fusta compta una doble passió amorosa i un descobriment, emmarcats sobre el fons de la migració il·legal. Yao, el noi senegalès que ven al carrer, és de religió animista. Rashid, l'antic socorrista marroquí, ara perruquer per necessitat, musulmà, i al costat d'ells estan Maria Luisa, una vídua madura que encara segueix anant a missa sense oblidar el seu passat, quan es deia Mavi, i el seu fill Robert, que, quan es deia Roberto, volia ser pianista, i ara és dissenyador de pàgines web i està enamorat de Rashid. L'acció transcorre a València, però podria passar en qualsevol altra gran ciutat del sud de la vella Europa, on cada dia arriba un nou món a la recerca no només de treball, sinó d'una mirada d'entesa. El Déu de Fusta, aquest drama de nacionalitat espanyola encapçalat en el repartiment per la meravellosa Marisa Paredes i dirigit per Vicente Molina Foix. I una altra de les estrenes, en aquest cas, que ens arriba des d'Estats Units, és un documental. Es diu The Cove, també s'estrena demà. El dirigeix Luis Psihoyos i en aquest documental, el dofí, doncs, que és un dels animals més intel·ligents, i una de les espècies més admirades arreu del món és el protagonista. No obstant això, en un petit poble de la costa del Japó, que aparentment es caracteritza per la seva devoció per aquests animals, s'amaga un gran secret. Un grup d'activistes liderat pel conegut entrenador de dofins Richard O'Barry s'embarca en una perillosa missió encoberta per revelar al món el que succeeix en aquest lloc, desenvolupant un dels documentals més impactants dels últims anys. Així que si teniu curiositat, The Cove, aquest documental que ens arriba des dels Estats Units. I una altra de les propostes que també ocupen les cartelleres cinematogràfiques a partir de demà divendres és La darrera estació, The Last Station, una pel·lícula de nacionalitat alemanya, Regne Unit i espanyola, una coproducció. És un drama també, dirigida per Michael Hoffman, i en el repartiment Helen Mirren, Christopher Plummer, Paul Giamatti, Anne-Marie Duff, Kerry Condon i James McAvoy. Està basat en una novel·la de Jay Parini. Després de gairebé 50 anys de matrimoni, la comtessa Sofia, una dona devota, amant apassionada, musa i col·laboradora de Lleó Tolstoi, descobreix de sobte que el seu món trontolla. El nom de la seva nova religió, que acabeu de crear, el gran novel·lista rus renuncia al seu títol nobiliari, a les seves propietats i fins i tot a la seva família a favor de la pobresa, el vegetarianisme i el celibat. Sofia es consumeix amb justificada indignació quan descobreix que el lleial deixeble de Tolstoi, Vladimir Shcherbakov, a qui ella menysprea, pot haver convençut el seu marit perquè faci un nou testament. El document li donaria els drets de les seves obres al poble rus en comptes de la seva pròpia família. Utilitzant tota la seva astúcia i totes les armes de seducció del seu considerable arsenal, Sofia lluita ferotgement pel que ella creu que li correspon. No obstant, això, el seu comportament extrem fa que li sigui més fàcil a Shcherbakov convèncer Tolstoi del dany que li farà al seu gloriós llegat. El conflicte es torna tan intens que Tolstoi, als 82 anys, el personatge més mediàtic del món, abandona la seva casa a meitat de la nit, mentre la seva dona lloga un tren per seguir per tot Rússia. En aquest camp minat es mou l'honorable nou ajudant de Tolstoi, el naïf Valentí Bulgakov, convertir-se en una titella, primer de l'intrigant Shcherbakov i després de la ferida i venjativa Sofia, en els intents de tots dos per soscavar els èxits de l'altre, complicant encara més la vida de Valentí i a la irrefrenable passió que sent per Marsha, una ànima lliure pensadora que comparteix els ideals de Tolstoi. La postura poc convencional respecte al sexe i l'amor l'imposen i li confonen. Atret per les idees de Tolstoi sobre l'amor ideal, però desconcertat pel ric i turbulent matrimoni d'aquest, Valentí no té el que cal tenir per poder lluitar amb les complicacions de l'amor en el món real. Doncs aquesta és una altra de les propostes cinematogràfiques que tenim a les nostres cartelleres a partir de demà, La darrera estació. I una darrera ens arriba en coproducció d'Itàlia i França. És un drama històric, es diu Vincere. El director és Marco Bellocchio i, entre d'altres, al repartiment trobem a Giovanna Mezzogiorno, Filippo Timi, Fausto Russo Alessi, Michael Acescon i molts altres. Un repartiment molt ampli que ens explica una història en la que hi ha un secret en la vida de Mussolini. Una dona i un fill, Benito Albí, que va néixer, va ser reconegut i després negat. El secret té un nom, Anada Dals. És una pàgina fosca de la història ignorada en la biografia oficial del Duce. Quan Anada es troba amb Mussolini a Milà, aquest és editor d'Avanti i un socialista fervent que planeja guiar les masses cap a un futur anticlerical, antimonàrquic i socialment emancipat. Anada ja havia tingut una fugaç trobada amb ell a Trento i havia quedat fascinada. Ella creu realment en ell i en les seves idees. Per finançar Il Popolo d'Italia, un diari que ella ha fundat i nucli del futur partit feixista, Anada ven tot el que té. En esclatar la Primera Guerra Mundial, Benito Mussolini s'allista a l'exèrcit i desapareix. Quan Anada torna a trobar-se, està en un hospital militar curat per en Rachel, amb la qual s'acaba de casar. Anada carrega furiosament contra la seva rival, exigint els seus drets com a veritable dona de Mussolini i mare del seu fill. però és expulsada per la força i durant més d'11 anys és tancada en una institució mental i el seu fill en un centre on és reclosa i torturada perquè no pugui tornar a veure el seu fill mai més. Però Anada no es rendeix sense lluitar. I aquesta és... aquesta història, aquest drama històric, una coproducció d'Itàlia i França, que porta per títol Vincere i que podrem trobar a les nostres cartelleres a partir de demà divendres. I aquestes són algunes de les notícies més destacades que podem comentar aquesta setmana sobre el món del cinema i les pel·lícules, les novetats que trobarem a partir de demà als nostres cinemes. I arriba ja el moment d'acomiadar-nos, d'acomiadar aquesta edició de dimecres, dimecres 10 de juny de 2010. Demà tornarem a partir de les 7 del matí a la sintonia d'RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, amb un nou Línies Obertes. Que tingueu un bon dia, ara us deixarem amb la programació d'RKB que continua amb Aires del Mediterrani, la música de la nostra vida, una selecció musical a càrrec de Jordi Vinyes, després els amics del Club Natura i a partir de les 12 el company Enrique García Corredera amb la Torre de Babel. Que tingueu un bon dia, salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip de Línies Obertes, el vostre amic David Morales.